тільки нікому про це ні слова. Я на наступному тижні знову поїду до Києва на день-два. Не треба, Арсене. Мені чомусь страшно. І вона заговорила словами Миланки. Навіщо, як метелик на вогонь, ти рвешся до пригоди і до згуби? Нащо тобі те світло? То хіба і в темряві не ясно нам з тобою? Для мене цілий світ в твоїх очах. Навіщо ти шукаєш непокою? Софієчко, Миланочко моя мила, згадай, що відповів на ці слова свічка. Зараз пригадаю. Чи не любов одвіку пориває людей на подвиг, на борню, на бій? Отак і я на честь твою бажаю всі засвітити в Києві вогні. Немов почувши ці слова, враз спалахнули ліхтарі, але лише на мить і знову згасли. Стало ще темніше. Боюся я вогнів нічних. Вони душі моїй ворожать тільки горе. Знову словами з вистави продовжила Софія. Вони дісталися будинку. Софія засвітила свічку, підклала в грубку дров і вугілля. Стало тепло і особливо затишно, як буває тільки при живому вогні. Арсен був сьогодні особливо ніжним і якимось спраглим нових відчуттів. Він видобував з її тіла такі спалахи й вибухи, про здатність до яких Софія й не підозрювала. Навіть коли вона, здавалося, вже перетворилася на спустілу оболонку, нездатну на жоден рух, на жодне сприйняття нових пестощів. І тоді її майстерний, коханий, знаходив у майже безживному тілі іскру, здатну спалахнути. Отямилися вони тільки пізньої ночі. Арсене, тобі пора додому. Знаю, маленька, але я так хочу залишитися. Ти мусиш іти, Арсенку. Не знаю вже. Чогось такий гнітючий, такий важкий на серце ліг тягар. Ходжу, іначе лиха все чекаю. Арсен повернувся з Києва повний цікавих задумів. Виявилося, що його однодумців значно більше, ніж він гадав. Але нарахуватися із силою старої гвардії, що ніяк не хотіла випускати із тремтячих від старості рук владу, теж не можна було. Та час працював на молодих. Підтримка на горі стала потужнішою, і Арсен вже не сумнівався у тому, що його призначать на посаду. Але цими думками він не ділився ні з ким. Навіть Череватько, друг і однодумець, знав тільки про факт його поїздки до Києва, але не знав про її мету. Потім, після звітно-виборної конференції, яка була призначена на середину травня. Арсен відчував себе переможцем. Він упевнено йшов до гори, і не було такої сили, яка б стала йому на заваді. Наближалося 8 березня. Сніг уже майже зійшов. Весна обіцяла бути ранньою. Після лекції другокурсники оточили її. «Софія Андріївно, ходімо у ліс за пролісками». «А чого, власне, ні?» Ліс зовсім близько, піднявся на лису гору,